دوران سفر اور اجتماع میں نئے نئے اسلامی بھائیوں پر کس طرح انفرادی کوشش کی جائے؟ دیکھو جب سے لے کر چلیں اپنے ٹرین میں یا بس میں تو اس طرح تقسیم ہونی چاہیے کہ جو سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں وہ نئے نئے اسلامی بھائیوں کو آپس میں بانٹ لیں اور پھر انہی کے ساتھ ہر وقت رہیں، ان کو راستے میں سنتیں بیان کرتے رہیں، ان کو آرام پہنچائیں، یعنی خود لمبے ٹانگے کر کے لیٹ گئے اور نیا اسلامی بھائی مطلب آپ کی شکل دیکھ رہا، بلکہ آپ بیٹھے رہیں، اس کو لٹائیں، اس کو آرام دیں، اس کو اچھا کھلائیں، خود کم کھائیں اس کو زیادہ کھلائیں، اگر آپ اس کو واقعی بنانا چاہتے ہیں تو ایثار کرنا پڑے گا. اور انہیں گھر سے چلے سے لے کر پلٹے تک روزانہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، راستے بھر اس کو بتاتے بھی رہیں کہ یہ دیکھو یہ مدنی انعام آ گیا. مثلا جماعت کھڑی ہوئی تو اس کو کہا کہ تکبیر اولا سے پہلی صف لینی ہے اپنے کو تاکہ اپنے پہلے مدنی انعام پر عمل ہو جائے. اسی طرح مطلب ہے کہ اور جو بھی مواقع آئیں گے تو وہ اس کو مطلب بتاتے چلے جائیں. کھانے کا ٹائم آیا تو اپنے تھیلے سے مٹی کی پلیٹ نکالیں اور رکھیں سامنے اور اس کو بولیں دیکھ یہ بھی مدنی انعام ہے، مٹی کی پلیٹ میں کھانا تو الحمدللہ میں ساتھ آیا ہوں، چلو اپنے دونوں ایک پلیٹ میں مل کے کھا لیتے ہیں تو آپ کا بھی مدنی انعام آج کا صحیح ہو جائے گا. یوں کر کے اس کو بھی مٹی کی پلیٹ میں کھلا دیں تو آج دو مدنی انعام پر عمل ہو گیا. پھر سونے کا ٹائم آیا تو ایک دم سے وہ چٹائی کھول کے بچھا دی کہ دیکھ یہ بھی مدنی انعام ہے چٹائی پر، چلو آج تم سو جاؤ مدنی انعامات چٹائی پر، کیونکہ اکثر کی گنجائشیں میں لایا ایک ہی ہوں، ممکن ہو دو لے جائیں تین لے جائیں تو چٹائیوں پہ سنائیں ان کو، مگر زبردستی نہیں، جو بیچارے ہوں گے وہ شاید جلدی نہیں سوئیں گے، جھجکیں گے. تو مطلب یہ کہ ایک موقع کی مناسبت سے آپ چٹائی پہ سنائیں ان کو، اس طرح مدنی انعامات پر عمل کروائیں اور اس کا جو فارم ہے وہ فل اپ کریں. چار صفحے فیضان سنت کے تو بہت آسان ہے اس مدنی انعام پر عمل کرنا سفر میں روز. اس کے علاوہ تین آیتیں صرف کنزور ایمان شریف ترجمہ کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں تفسیر ترجمہ. تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح مطلب کئی مدنی انعام پر آپ روز اس کو عمل کروائیں گے اور اسی وقت کارڈ بھی بھریں، کارڈ بھی کچھ آپ کو ساتھ لے جانے تو انشاءاللہ عزوجل وہ عادی ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا مدنی انبار لگ جائے. واپسی تک اس کو مطلب اخلاق حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ جاتے وقت تو جوش ہوتا ہے مگر بیچ میں تھک جاتے ہیں، واپسی میں کرنے ٹھس ہوتے ہیں، بالکل اتنے سست پڑ جاتے ہیں. تو واپسی میں زیادہ آپ کو کوشش کرنی ہے، یعنی کہ اس کو لگے کہ لے جانے کا مطلب تھا تو میٹھا میٹھا بنتا رہا اور اب جب اجتماع پورا ہو گیا اس کا تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا. واپسی میں بھی پورا خیال رکھیں اس کا، گھر تک پہنچائیں اس کو اور بعد میں بھی رابطہ رکھیں، یعنی کہ بعد میں اس کو بھول گئے، کیونکہ اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے تو اس کو تو خوب مطلب جہاں آپ مڑو گے مڑ جائے گا. خوب قافلوں میں سفر، نیکی کی دعوت اور اس میں اس کو لگا دیں کام. تو اجتماع کا آؤٹ پٹ تو یہی تھا کہ ہم کو آپ یعنی یہ کہ بندے کتنے جمع ہوئے یہ کامیابی نہیں ہے، بندے کتنے بنے یہ کامیابی ہے، یہ دیکھنا آپ کو ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کیا کامیابی ہو، بہت بڑا اجتماع رہا، مبارک ہو جی بہت کامیاب رہا. ہمارے یہاں کامیابی کا تصور یہ نہیں، اصل کامیابی کا تصور کثرت و قلت نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو سچی بات ہے کہ اسی صورت میں کہ رب راضی ہو. تو ہم رضا الہی کے کام ایسے کریں کہ ہمارے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑے، اطمینان قلب نصیب ہو اور اللہ کرے کہ ہمارا اجتماع حقیقی معنوں میں رضا الہی کی صورت میں کامیاب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.